Раздзел другі. На чым свет стаіць. Ліст на картах выкліку я схавала пад вокладку службовага штодзённіка. У мяне няма ілюзій. Наўрад ці знойдзецца мужчына, здольны вынесці такую ступень душэўнай аголенасці жанчыны. Цялесную яе аголенасць ён, як правіла, вітае. Я памятаю, як гэты доктар абараняў мяне ад звярынага напору людзей, што паддаліся паніцы, як потым спрытна ўкладываў на насілкі пацярпелую ў цісканіне жанчыну. На ягоныя дурныя жарцікі пра цяжарных я таксама не забылася. Ці здольны ён змяніць карцінку свету, якую з дзяцінства ўкладалі яму ў галаву? Хутчэй за ўсё не, але ёсць доля адсутнасці. Сотка, досвед начных дзяжурстваў з хуткай навучыў мяне звяртаць увагу і на долю адсотка. Ён так непадробна абураўся галоўврачом і ягонымі намеснікамі, хабарнікамі і кар'ерыстамі, дапамагаў мне рабіць выкрывальны сюжэт. Здаецца, мы ненавідзім у людзях адно і тое ж. Гэта зусім не значыць, што ён здольны зразумець жанчыну. Але ёсць агульнасць і ў любові. Мы любім адныя і тыя ж рок-гурты 70-х. Калі чалавек слухае тую самую музыку, што і ты гатовая даць яму шанс, які менавіта паглядзець на свет па-іншаму. Так, паглядзець на свет і на сябе самога вачамі жанчыны. Хіба гэта такая ўжо фантастыка? Вунь жа процьма дзяўчат і кабет глядзеліся ў ягоныя вочы, нібы нейкая сіла кінула іх, і куды ж, вядомая рэч, да люстэрка. Ну-ну, пажывем, пабачым. На дзяжурствах ён не зводзіць з цябе антрацытавых вачэй, але бачыць не цябе, а тысячы лысін, уважлівых акуляраў, бязвольных ратоў. Тэлегледачы, ты валодаеш іхнімі розумамі, а доктар спадзяецца, што хутка авалодае табой. Там, у тэлескрыні, ты павольна ператраўляешся ўнутры ўласнай абалонкі. Яна прадзіраўлена ў многіх месцах, каб нябачныя трубкі мелі ўваход і выхад. Ты важная птушка, на думку мужчыны, ты насмелілася быць занадта актыўнай і паспяховай. Яму такое ў жанчынах не падабаецца, хоць менавіта з-за гэтага ты яго і цікавіш. Тут без чаркі не разбярэшся, але яму няма калі разбірацца, ды і наліха. Разбірацца твая праца, а яшчэ выбудоўваць асноўныя падыходы да адыходаў і аналізаваць рэзультатыўнасць за арганізаванасці, робячы стаўку на аператыўнасць без альтэрнатыўнасці, каб надаць традыцыйнасці новы імпульс актуальнасці. Мы за ЗЛЖ, не курыце ў ложку, ападкі на сёння не прадугледжаны. Трындзець па тэліку ты ўмееш, ну чыста Фідэль Кастра на трыбуне. Мірапольскі рэгіён на дадзеным этапе развіцця мае патэнцыял у святле крытэрыяў ацэнкі работы кадраў, а вось ацэнку самой тэлевядоўцы выстаўляе мужчына-дзіцятка. Чароўны капрызуля вылязае са сваёй бетоннай пясочніцы і спрабуе сцягнуць дзяўчынку са страшнай жалезнай горкі, на якую яна, пацеючы ад намаганняў, ускараскалася. Раптам яна ўздумае паказаць яму адтуль язык. А калі не ўдаецца сапхнуць яе ў лужыну, ласкава кажа ёй што-небудзь непрыемнае. Маці вучыла яго, не будь занадта горкім, каб цябе не выплюнулі, не будь і празмерна салодкім, каб не з'елі. Ён і ёсць сама слодыч, якая зрэдчас паказвае кіпцюркі, едкі тампон з разназагойнай маззю, што схавана пад яго ватна-марлевай ветлівасцю. Інтэлігентнаму мужчыну вядомы тысяча і адзін спосаб, ну можа менш, паставіць на месца жанчыну гэтую жывую безальтэрнатыўнасць і без дапамогі бярозавага палена. Цяпер доктар тэлефануе табе часта. мілы, мяккі, неагрэсіўны, пра такога мужчыну можна толькі марыць, стары падлетак, чыё дзяцінства прайшло ў музеях і музычных класах, сярод кніжак і вінілавых дыскаў, прыўкрасны, як сам Адоніс, заспакаяльны, як Адоніс Бром, дасылае табе кліпы тваіх улюбёных гуртоў, ды і начныя смс на твой мабільнік ніхто не адмяняў. Мяркуючы па ўсім, ён не збіраецца адмаўляцца ад улюбёнай настольнай гульні. Тэлевізар на століку, ты ў тэлевізары, адсочвае кожны твой крок. На мінулым тыдні ты знікла з тэлеэкрана. Чаму? Дзе Інга Ляксанна? Можа, села ў свой катафалк і паехала, да прыкладу, ў страхавую кампанію застрахаваць перад клімаксам свае старыя косці, альбо зваліла ў санаторый спецыяльна, каб забыцца на яго, доктара. Жанчына мусіць быць заўсёды на баку мужчыны, і вось, палюбуйцеся, перабегла на бок праціўніка, гэта значыць на свой уласны здрадніца. Пэўна, вырашыла пагуляць у кошкі-мышкі, набіць сабе цану. Ясненька, ён і сам бы так зрабіў. Ну, няхай, нікуды не дзенецца, прыпаўзе на пузе, аддана віляючы хвастом, зазірне заклікальна ў вочы. Дзе яна яшчэ ў сваім узросце знойдзе такога мужыка? На гэтым свет стаіць. Сваю карцінку свету доктар скапіраваў з утульных фоташпалераў. Ва ўсіх і кожнага дома вісяць, і толькі гэтая Інга прыдумала павесіць іншыя. Цяпер ён прыкідвае, ці не адправіць тэлевядоўцы на мыла паштоўку, пакуль паслужлівая немаладая кабета, якая спадзяецца на шлюб, трасецца над ягонай бялізнай у экстатычным тэмпе, нібы якуцкі шаман, што дасягнуў фінальнай стадыі рытуалу сувязі з духамі. А потым абедзве, мама і яшчэ не жонка, стаяць ля пліты, вялікую думу думаюць, якімі яго пабалаваць прысмакамі. Ён пад'еў, скок за камп'ютар, сядзіць сабе сыты у чыстай кашульцы, і, шугануўшы іх, стаялі за спінай, мілаваліся з яго. Піша Інзе куродым ліст: «Мая дарагая жанчына-загадка, якую я разгадаў з паўабарота. Ведаеш, у адной старажытнай кнізе сказана, што цябе стварыў галоўны інжынер Бог, перадусім расшрубаваўшы, а потым сашрубаваўшы мой апорна-рухальны апарат. У кнізе абдрукоўка, і каню зразумела, што ў тыя часы не было такіх уедлівых, як ты, рэдактараў. Скажу табе па сакрэце, гэта я стварыў грамадзяніна Г. Бога, калі мне было і нудна, і сумна, і няма каму руку падаць. Баба на кухні, як звычайна, не ўлік. Ейнае прызначэнне без затрымкі забяспечваць мяне смачнай ежай і чыстымі шкарпэткамі. А вось забаўляць мяне, стваральніка сусветаў, яна не ў стане. Гэтая ракападобная ўсё ж тупаватае. Хто выратуе мяне ад нуды? Раз, два, тры, гэта, пэўна, будзеш ты. Я, деміург і творца, прыдумаў, як стварыць свой бліскучы вобраз унутры цябе, не прыклаўшы да таго асаблівых намаганняў, пабудаваць статую несвабоды, тваёй ад мяне залежнасці, без адзінага грама цэменту. І хіба пасля гэтага я не Бог? Ну, хто яшчэ на такое здатны? А пакуль у мяне праблема, хачу, каб ты сышла, і хачу, каб засталася, і гэта мяне нервуе. Дапамажы, а? Спачатку з'явіся, уся такая эфектная, а потым выпарыся, не стварай прэцэдэнту сумлення ў чулай душы мужчыны. Ты што, не бачыш? Хлопчыку, бо-бо. У роздуме доктар выходзіць з цыгарэтай на балкон, нягледзячы на рызыку заблудзіць у трох прасцінах. Вылаяўшыся, выбіраецца з задушліва вільготных абдымкаў саванаў, пакуль не сямейных. Не, лепш счакаць, не пісаць ёй ліста, і тады ўдасца закінуць мяч у Інзі на шырокае кольца. Немагчыма, каб яна проста ўзяла ды і выпарылася. Яна ж не спірт, якому члены медбрыгады дапамагаюць выпарыцца, і абяцала прыйсці на дзяжурства. Павінна ж яна несці адказнасць за свае словы, гэты адказны работнік. Між іншым, у ягоным кабінеце па начах, калі ён не дзяжурыць, гучаць доўгія тэлефонныя званкі, яму распавялі калегі. Доктар упэўнены, гэта Інга набірае ягоны нумар спецыяльна, аднак у ягонай прысутнасці, як на злосць, ніхто не тэлефануе. Што б гэта значыла? Ён дакладна разлічыў дазіроўку, у якой Інга памучыцца яшчэ тыдзень, а потым можна і дазволіць ёй сёе-тое. Напрыклад, даць сябе ўгаварыць нанесці візіт у ейную асобную кватэру. У мужчыне павінна быць загадка. Але ты не імкнешся разгадаць загадку, ігнаруеш чарговае дзяжурства, не запрашаеш да сябе ў госці, не тэлефануеш. Пэўна, яму звоніць нейкая закаханая ў яго кабета і сумна ўяўляе, як у пустым пакоі разносяцца трэлі, на якія раптам ды адкажа сам лёс. Калі столькі званіць, цалкам мажліва, што і адкажа: «Алё, слухаю, ну так, я ваш лёс, вы вярнулі мяне ад парога, я ўжо збіраўся сыходзіць, у мяне ў кватэры рамонт, толькі што прывезлі браніраваныя дзверы, за якімі я спадзяюся схавацца ад вас і песціць маю мізантрапію. Наліха вы тэлефануеце, няўжо не зразумела, тут нікога няма». Які жаль, яму даводзіцца тэлефанаваць табе самому. Вашы калегі сказалі, вы захварэлі, ай-яй-яй, а я ж капелькі вам прапісваў, ізраільскія. З падазрэннем ён услухоўваецца ў твой невыносна лёгкі голас, малюе ва ўяўленні цяжкія ядры быцця, якія ты кідала на трэніроўках. Калі спрабавала яму не пазваніць, ага, ясная рэч, яна толькі прыкідваецца хворай і незакаханай, Інга куродым, жанчынам верыць нельга. У вёсцы Мхерына брыгаду ўжо зачакаўся труп мужчынскага полу з пранікальным нажавым раненнем грудной клеткі, які раптоўна ўзнік у ходзе сумеснага распіцця спіртнога на глебе непрыязных сямейных адносінаў, а яна тут строіць сябе паміраючую. Зараз доктар распавядзе пра свае свежыя крыўды, і Інга кінецца раскідваць ягоных ворагаў, нібы шахматныя фігуркі. Элегантным гросмайстерскім жэстам ён спрабуе змясціць цябе, вядома, не пешку, але і не каралеву. Манарх у гэтай гульні самотны, у наканаваную табе клетку на дошцы. Трагічным голасам паведамляе, што пачаў пісаць твой партрэт. Дзейства было азнаменаванае, акрамя ўжо звыклых боляў у вобласці сэрца, шэрагам містычных з'яў. Напрыклад, у кватэры раптам спыніліся ўсе гадзіннікі. Што гэта азначае? Можа, ягоную хуткую смерць? Прычына навідавоку. Пачуццё да цябе з'яўляецца недапушчальным у кантэксце марскога вузла, на які завязаны ягоны ўласны канат. Аднак, калі сардэчны боль яго пакіне, ён гэтага імаверна таксама не перажыве. На дзень святога Валянціна ён падарыў табе конаўку з антычным сюжэтам палявання на лань. Ён уяўляе сябе лучнікам, вось толькі лань паводзіць сябе не так, як належыць лані, а яшчэ яму вельмі не падабаецца, што ты водзіш машыну. Ох, як гэта яму не падабаецца, бо ён жа вадзіць машыну не ўмее. Такія, як ён, пэўна, не ведаюць спакою, калі нехта можа рабіць нешта лепш за іх, і сапраўдная катастрофа, калі гэты нехта жанчына. Жанчына. Адна з тых, чые стомленыя дагледжаныя твары можна штодня ўбачыць у аўтобусе, краме, паліклініцы, такіх як ты шмат. Ты баішся звальнення больш, чым невылечнай хваробы, бо калегам мужчынам трэба сем'і карміць, а табе. Твае праблемы, што сябе і сваё дзіця ты корміш сама, кажуць мудрыя, дрэнна старалася, не адхапіла мужа. Усе паглядзелі на Таню, Люду, Інгу, яны няўдачніцы, няздары. Ну што ж, дзевачкі, давайце папросім дзеда Мароза, каб ён прынёс нам каханне. Раз, два, тры, ёлачка, гары! Ах, паглядзіце, які шыкоўны мужчына вылазіць з меха з падарункамі. Што шлюб наступны нам рыхтуе? Увага, увага, усім пастам, аб'яўляем аперацыю «Перахоп». Ну трымайся, мілая сволач, чароўная смала, якую выдзяляе смерць, каб прыклеіць нас да свайго прыдатка жыцця. Кароткага, як сляпая кішка, асуджанага на выдаленне. Ты клееш мужчыну, каб яшчэ разок прыладзіцца да невыноснага, не з таго, дык з іншага боку. З творчасцю не выйшла, бо цябе прызвала рэальнасць. Раўняйся смірна. Ты так доўга і старанна раўнялася на сярэдзіну, што ўсё ў табе згасла і змярцвела. Але для некропаля свайго лёсу ты ўсё яшчэ залішне жывая. Можа, табе ўдасца так удала памерці, каб застацца каханай і той, якая кахае, бо для жанчыны гэта найлепшы спосаб памерці ўдала. Глядзі сапраўдную літаратуру. Ты лягла на амбразуру ўсім целам і вядзеш яго ў захс. Ты здолела, зламіла супраціў ворага цаной свайго жыцця. Тут гэта звычайная цана, не самая высокая. Калі-небудзь маладыя дзяўчаты паўтораць твой подзвіг у адзінай вайне, ад якой асабовы склад дзвюх армій, што ваююць без перадыху, толькі павялічваецца, і тыя папаўненні можна адразу спісваць у незваротныя страты. Твая абалонка нафарширована старымі песнямі пра галоўнае, нібы мумія фараонавай коткі араматычным пілавіннем. Ты здзіўляешся, калі высвятляецца, мужчына зноў не той. Чаму тады дзед Мароз прывалок яго ў мяху тваіх жаданняў? Чаму табе нічога не падказала тваё вешчае «Харт, Херц, Каразон»? Падобна, мужчыну выбіраеш не ты, а нешта ўнутры цябе, мяккае, як воўна, альбо вострае, як асколак бутэлькі, якім цябе паласнулі раптам па горле. Адкуль бяруцца гэтыя жаданні? Можа, з песень? Чаму ты чуеш тыя песні адусюль, нават калі не хочаш іх слухаць? Як не Я за ним упаду в пропасть, извини гордость, словы и музыка нібы тобой придуманные, бач ты, хоть нехта у гэтым житті штосьці робіць за цябе. Разлетаюся от тоски на куски, на осколки все без толку, день за днем догори оно огнем. дагарі оно агнём, гэта пэўна пра гордасць. Няхай не крыўдуе, каханы чалавек патрэбны, каб звіць гняздо на гадзіну, на ноч, на жыццё, як пашчасціць. А шчасціць тым, хто выкідвае гордасць яшчэ на пачатку, але асабліва ў ілжэ канцы адносінаў. Тады ілжэ канец мае шанец закальцавацца з пачаткам, як у раманах. Лёгка здагадацца, што за кольцы пярсцёнкі, што за раманы. Я буду любіць цябе. Я буду любіць цябе да канца. А ты лгі, змяняй, бросай, убивай меня, но помни это. Нібы табе зноў і зноў пасыпаюць рану чырвоным салодкім перцам, пякучы боль, ад якога ты навучылася атрымліваць асалоду. Часам дастаткова паставіць музычны дыск, і вся твая рашучасць пачаць жыццё без хлусні ляціць да д'ябла. Чаму табе так хочацца схавацца ад страху? Страшнай свабоды бачыць усё як ёсць. Ты намагаешся прыстасавацца і да смерці, таму нішто забівае цябе марудней, чым мужчыну, які часам зусім не ўмее падстройвацца і падладжвацца, напіваецца, хапае сякеру, уся сям'я не дыхае, потым гаспадар засільваецца сам. З табой інакш. Ты знаходзіш грошы на зубныя пратэзы і траціш сілы, якія яшчэ засталіся, вось дзе сапраўднае дзіва, каб выпакутавана прыгожа апранацца і жартаваць на карпаратыве ў дзень 8 сакавіка. Мой мілы анёл, твой сарказм, калі ты на яго адважваешся, усім здаецца шкоднай для грамадства хваробай або экзатычнай прыправай для прэснай стравы ахвярнасці. Жывеш дзеля дзяцей, потым дзеля ўнукаў, табе ўнушылі: сама па сабе ты нічога не вартая, ты не дазволіш зазірнуць у свае сумныя вочы, нават калі хто-небудзь захоча, дарэмна хвалюйся, ніхто не захоча. У тэлеперадачы распавядзеш, як важна глядзець на жыццё пазітыўна. У жаночых часопісах пішуць, што ўсё гэта прыносіць табе шчасце. Ты не спрачаешся, выкручваеш сябе нібы анучу, як прынята сярод выхаваных, інтэлігентных, карэктных. Твае вочы гараць з 8 да 17 штодня і звышурочна, калі загадаюць. Касцюм добра адпрасаваны, макіяж накладзены правільна. Ты не працуеш прыбіральшчыца, але часам адчуваеш сябе паслухмянай анучай, аб якую на працы і дома выціраюць ногі. Увечары на кухні спажываеш разумную вольную размову, як келіх віна, калі зразумела, табе ёсць з кім пагаварыць, альбо наступная стадыя — келіх віна замест разумнай вольнай размовы. Нам засталіся толькі сны і размовы. Ты так і не навучылася быць мэтанакіраванай, засвойваць новае, даследаваць, мяняцца ў свеце, які мяняецца. І вось ты ўжо баішся выйсці за парог сваёй турмы. Няхай усё застаецца як ёсць. Дажыву як-небудзь, нядоўга засталося. Да пенсіі, да старасці, да смерці. Працуеш за начальнікаў, папрацавала б у прынцыпе і за смерць, але тады яе скароцяць з займанай пасады, смерць ногі працягне, і як быць тым, хто яе чакае, не дачакаецца. На табе трымаецца тое, што ты ўпотай ад сябе ненавідзіш, але баішся свайго гневу больш, чым трэцяй сусветнай вайны. Да д'ябла вылізаныя прэс-рэлізы сябе. Так я раздумваю і палю, гледзячы ў акно на праспект. Тут нічога не мяняецца, хіба што кар'ёзныя плямы на фасадзе штаба арміі замазаныя, ды лаўкі з'явіліся залатой моладзі, якая носіцца на падораных бацькамі іншамарках, цяпер ёсць дзе патусавацца, пакуль міліцэйскія патрулі абыходзяць гарадскія ўскраіны. Правадыр указвае, як звычайна, на ўсход. Фасад універмага прыхарошаны лозунгам расцяжкай: «Глядзіце на жызнь пазітыўна, і свята на вуліцу вашую прыйдзе». Мінерва пратэжыруе вершаплётам. Сукенкі дамы выгульваюцца ў тэлеэфіры. Стырную па гарадскіх артэрыях, дзе таксама нічога не мяняецца, хіба што фасады жылых дамоў пафарбаваныя, дабудаваныя спартовы цэнтр, банк, гіпермаркет. Напяваю песеньку рок-гурта «Big Star», якую часта цяпер чую на хуткай. Доктар Меламан прыносіць для мяне дыскі са сваёй калекцыі. Музыка раскрывае сэрца як кветку, так ён кажа. Holiday Inn мне дакладна не ночыць. Еду па праспекце чырвонай рэвалюцыі. Шкляныя кубы з цыгарэтамі, газетамі, пральнымі парашкамі, жуйкамі, чыпсамі, півам ярка асветлены. Вунь той з півам самы класны. Толькі куб мемарыял зачахлёны па самы дах. Гэта не для вас, вы ж ніколі не памраце. Помнік гераіні-партызанцы пафарбаваны ў масліста-чорны колер, нібы вызваляў нашую зямлю ад ворагаў абмежаваны кантынгент з брацкай Афрыкі. Білборд ля гатэля, нарумяненыя дзяўчаткі падносяць ганаровым гасцям каравай. Білборд ля бальніцы, джып з надпісам «Ваш уседарожнік». Пад джыпам старая расклала на зямлі моркву і бурачкі на продаж. Пры монтажы старую выразаць, кажа тэлевядоўца ўва мне. Спатрэбіцца час, каб стаць чалавекам, а не выявай. Паркуюся ля бальніцы. Шалёны паставіў умову перад звальненнем зрабіць апошні сюжэт для ЗБЖ. І цяпер замест таго, каб ехаць дамоў адпачываць, я падымаюся па лесвіцы станцыі хуткай дапамогі. Фельчары і санітары вітаюцца са мной як са сваёй. Праз некалькі гадзін я пабачу зоркі 13 сакавіка, апошняга дня майго кантракта з тэлеканалам.